jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po zabójstwie lekarza w Krakowie minister sprawiedliwości zapowiada zmiany w funkcjonowaniu służby więziennej. W Gdyni zakończyła się debata Szymona Hołowni i Magdaleny Biejat. Zmarł znany kucharz i dziennikarz kulinarny Tomasz Jakubiak. Podjęliśmy działania w kierunku utworzenia zespołu doradczego, który przygotuje pakiet zmian dotyczących badania przydatności do służby funkcjonariuszy służby więziennej, mówi minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Ma to związek z zabójstwem lekarza w Krakowie, którego dokonał właśnie funkcjonariusz służby więziennej. Minister sprawiedliwości powiedział, że pierwsze wątpliwości dotyczące pełnienia służby przez napastnika pojawiły się już w 2020 roku. Szef resortu sprawiedliwości podkreślił, że problemem jest także wymiana informacji w ramach służby więziennej. Jeżeli chodzi o tego funkcjonariusza, no to on służył najpierw w zakładzie karnym we Wronkach, później na jego prośbę został przeniesiony do aresztu śledczego w Katowicach. No i na przykład to, co nam wyszło z tej naszej analizy, to się okazuje, że pełne akta z różnego rodzaju tymi zastrzeżeniami dotyczącymi zachowań nie trafiają, nie idą niejako za funkcjonariuszem. To, co trafia dalej, to są bardzo takie ogólne akta postępowania, ale już nie jakieś głębsze obserwacje, które były poczynione w kontekście służby. Nożownik już usłyszał zarzuty, sąd aresztował go na 3 miesiące. Premier Donald Tusk poinformował także o odwołaniu dyrektora generalnego służby więziennej. W Brzozowie, Starej Wsi i Humniskach na Podkarpaciu woda jest niezdatna do picia nawet po przygotowaniu. Nadaje się tylko do spłukiwania toalet. W próbkach wody w wodociągu Brzozów i Jakla Wielka została wykryta bakteria Clostridium. W Brzozowie pojawiło się kilka miejsc, z których mieszkańcy mogą czerpać wodę zdatną do picia, mówi burmistrz miasta Szymon Stapiński. Aktualnie trwa dystrybucja wody na przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej. Tutaj mówimy o wodzie butelkowanej i workowanej, ale jest też postawiona cysterna. Jutro o 8 rano w Brzozowie pojawi się 37 palet z wodą. Woda będzie bezpłatnie rozdawana do godziny 20. Jak zapewnia burmistrz Brzozowa, do momentu oczyszczenia sieci wodociągowej wody dla mieszkańców nie zabraknie. Zakończyła się debata Szymona Hołowni i Magdaleny Biejat. Kandydaci na prezydenta spotkali się w Gdyni. Najpierw zadawali sobie pytania, później do głosu doszła publiczność. Jeden z widzów chciał wiedzieć, jak kandydaci chcą zachęcić migrantów do powrotu do Polski w obliczu wysokich cen mieszkań i kosztów życia. Trzeba zwiększyć podaż mieszkań na rynku, a nie popyt na nie, bo on i tak jest wysoki. Tylko wtedy ta cena będzie miała szansę spadać. Natomiast bardzo ważną kwestią są koszty życia. One w Polsce w bardzo dużym stopniu zależą od cen energii. Robimy teraz wszystko, co możemy, żeby prąd był tańszy, żeby nie trzeba było mrozić cen, ale żeby on był realnie tańszy. Inwestycje w mieszkania czynszowe, w mieszkania na wynajem o niskim czynszu są konieczne i mogę się tutaj pochwalić, że dzięki Lewicy przez rząd przeszła właśnie ustawa, która wreszcie realne pieniądze kładzie na to budownictwo, bo to nigdy nie wyszło, dlatego że nikt nie chciał w to zainwestować. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Bat na piratów drogowych, okres próbny dla początkujących kierowców oraz brak obowiązkowych badań lekarskich dla seniorów. Coraz bliżej w Unii do przyjęcia przepisów o prawie jazdy. Mają one poprawić bezpieczeństwo na europejskich drogach i zmniejszyć liczbę wypadków. Ambasadorowie unijnych krajów zatwierdzili uzgodnienia w tej sprawie negocjatorów polskiej prezydencji i Europarlamentu sprzed miesiąca. Teraz muszą je jeszcze potwierdzić ministrowie 27 oraz deputowani na sesji plenarnej. Zgodnie z regulacjami pozbawienie prawa jazdy w jednym kraju będzie obowiązywać w całej Unii. Obecnie, jeśli kierowca straci prawo jazdy za granicą, może bez przeszkód jeździć w pozostałych państwach wspólnoty. Teraz będzie obowiązkowa wymiana informacji. Aby poprawić bezpieczeństwo na drogach, ma być 2-letni okres próbny dla nowych kierowców i surowsze kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i narkotyków. Nie będzie obowiązkowych badań lekarskich dla seniorów. Odrzucona została propozycja Komisji Europejskiej w tej sprawie. Prawa jazdy będą ważne 15 lat, a przy odnawianiu kraje same zdecydują o procedurze,

You've Got a Woman to Natalii Bergman i Beck. Takie mamy ładne otwarcie. Numer dwa. Otwarcie numer dwa, bo to Białe Szumy, część druga. Maciej Załęcki za konsoletą. Przy mikrofonie Justyna Grabasz. Nic się nie zmieniło. Będziemy tutaj do 23. Nadal z muzyką, która pomaga się wyciszyć po ciężkim dniu, ale też nastroić wypoczynkowo przed majówką. Dbam o Państwa dobre humory. Niezmiennie. A zaczęliśmy od Natalii Bergman, bo mam wrażenie, że za rzadko sięgam po jej muzykę. To po pierwsze. A po drugie, właśnie wydała nowy utwór. Jest piękny i nie zawaham się go użyć. Muzyka trochę jakby wyjęta z westernu, zresztą polecam też zobaczyć teledysk do tego utworu. No, western jak się patrzy, Natalii Bergman i Gunslinger to za nami. Zapowiedź albumu, który się podobno ukaże w lipcu i tak coś czuję, że to będzie naprawdę dobry album. No, bo Natalii Bergman świetny klimat stwarza swoją muzyką, zresztą dwa dowody mieliśmy już chwilę temu na trójkowej antenie. A tak a propos zdolnych wokalistek i tego klimatu również, pozwolę sobie przejść teraz do polskiej artystki Magdy Klus, która właśnie wydała epkę, na której zabiera nas do świata snów. Snów, które lubią się powtarzać. Boję się, że znowu się przyśni. Biorę wdech pod wodą, nie czując mięśni. Nagle znowu opadam na dno. Ty trzymasz mnie za nogę, ja sen, który lubi się powtarzać. Myślę, że wielu z nas ma takie motywy, które wracają jak bumerang. Na przykład powrót na lekcje matematyki bez odrobionych lekcji. To akurat mój motyw, ale też na przykład gigantyczne morskie fale. Więcej nie powiem, bo na podstawie snów można naprawdę wiele, wiele wyczytać. W każdym razie Magda Klus na swojej nowej epce trochę nam o tych snach opowiada, o tych wracających, ale też opowiada o pozornie błahych momentach codzienności. Przemiłe, szczere, łagodne brzmienie, zresztą Magda Klus już zdążyła nas trochę do tego brzmienia przyzwyczaić. Ja też z dużym sentymentem wracam do jej płyty Głębiny z 2022 roku, na której pojawiła się pewna bardzo ładna deszczowa chmura. A, i pojawił się także Igor Nikiforow. Ta piękna chmura jest gdzieś jeszcze. Pachnie deszczem. Gęste powietrze. Cokolwiek kryje w tej sukience. Cokolwiek jeszcze. Cokolwiek jeszcze. Magda Klus, Igor Nikiforow i chmura. No to deszczowe motywy, niech z nami trochę zostaną dłużej. Some Strange Rain, Cotton Jones. Ja tak dzisiaj dużo mówię o leżeniu na trawie, o majówce. A co jeśli będzie padało? Jest to mocno prawdopodobne. Ale wydaje mi się, że wiosną deszcze także potrafią przynieść dużo radości, szczególnie te ciepłe deszcze i szczególnie te, które tak pięknie podlewają tę kwitnącą zieloność i te kwiaty na drzewach. Dlatego też nie boimy się motywów deszczowych. Dwa takie za nami. Some Strange Rain i Cotton Jones to chwilę temu na trójkowej antenie. Ale po deszczu zawsze kiedyś musi, wychodzi słońce, dlatego teraz też zrobimy trochę miejsca dla słońca. Vinyl Williams przed nami i Sunlight. Kolejna nowość w dzisiejszych białych szumach. Vinyl Williams i Sunlight. Premiera piątkowa, jeszcze ciepła, gorąca jak słońce, o którym opowiada. Vinyl Williams to jest skład Lionela Williamsa, działający właściwie od roku 2007. Mają na koncie kilka bardzo dobrych płyt, a parę lat temu pokusili się o nagranie coveru pewnej znanej piosenki zespołu The Turtles. You Showed Me. Thank you. Mocno wzruszające zakończenie. To akurat znakomite Kali Uchis, jej spokojna, bardzo osobista ballada, w której opowiada o swoich doświadczeniach z macierzyństwem i doświadczeniu takiej bezgranicznej miłości. Naprawdę bardzo mnie cieszą wszystkie nowości, jakimi Kali Uchis dzieli się ze światem. Akurat to jest jeden z pierwszych utworów, jakie napisała po narodzinach swojego dziecka. I ja pozwolę sobie jeszcze sięgnąć po pewien utwór, który nagrała kiedyś, no, w pięknym towarzystwie. Roy Ayers, Tyler, the Creator, Sit and Find Your Wings. kto czeka i idzie na koncert Tylera 10 maja na Tauron Arenie, palec pod budkę. No ja się naprawdę nie mogę doczekać. Find Your Wings i wymarzony skład. Tyler, The Creator, już wspomniany, Kali Uchis, Syd i Roy Ayers. Roy Ayers od kilku miesięcy niestety nieobecny, ale są jego kompozycje nadal i myślę, że długo z nami pozostaną. Między innymi takie Everybody loves the Sunshine. Sunshine. Feel what I picture prophecy, like a daydream, a blur of sounds, sound of the trees, sound of the clouds, the wind and the sun. Summer of Synesthesia, to Jimmy Tenor, drodzy Państwo. Jimmy, który właśnie wydał nowy album, July Blue Skies, lipcowe niebieskie niebo. No do lipca jeszcze trochę czasu zostało, ale proszę dać znać, jak sytuacja na niebie obecnie. Czy dostatecznie granatowe, czy są jakieś spadające gwiazdy, żeby spełniać życzenia. Ja tutaj jestem zamknięta w studiu, więc nie wiem, czekam na informacje. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Jakby co, to mój adres mailowy. No i tak pomyślałam, że skoro już pojawił się Jimmy Tenor, to myślę, że możemy wrócić do jego nagrania sprzed lat, z roku 2009, z Tonym Allenem, Selfish Gene. Taki to ładny duet nam się trafił. Tony Allen i Jimmy Tenor, Selfish Jean i ta charakterystyczna afrobitowa perkusja. A dzisiaj akurat mija równo 5 lat od odejścia Tonego Allena. Dlatego też pozwolę sobie zakończyć jego utworem, jeszcze jednym, z udziałem Damona Albarna tym razem. No i dziękujemy za dziś. To były Białe Szumy, które realizował Maciej Załęcki. Ja się nazywam Justyna Grabarz. Już za moment pasmo Ludzie, ale zanim to właśnie jeszcze Go Back. Do usłyszenia. Dobrej nocy, no i dobrej majówki. Thank you.